بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي علي حرازم برادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق أو في جواهر المعاني ناقلا عن سيدي أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره المرتبة الثالثة هي مرتبة الواحدية وهي مرتبة عموم الألوهية حيث يتصف الحق فيها بجميع صفاته وأسمائه وظهور خواصها ونسبها على جملها وتفاصيلها كما وكيفا وإطلاقا وتقييدا وكلها قديمة للحق انت كان جوتاي بي ويسو دون ناني واخ تي والو مانام بروم سبحانه وتعالى مانام حضراتي am hadaratu za manam hadara borom bi subhanahu wa ta'ala en tant que manam nek moy essence lolu amul luñ ci mën di manam dafa nek ak laqatu dayak laqatu mu am hadaratu ahadiya koku mom itam dafa manam liñ ci mëna am rek moy liñ wax taaqul manam moy le fait que ñu mëne ko concevoir concevabilité bi quoi ci walum xel lool mom mo ci mëna nek né mom manam moy monisme bobu nga xamantene dañ nan yalla rek ka fi nek amul leneen lu fi ne yalla rek mo fi ne ba nga xamantene lepp dang koy daal mëna duggal fofu té moment bobu tamit manam té namu nek naka jek non la mësa nek wa lolou mom munuñu ci am accès duñ ko gis duñ ko yek duñ ko xala et cetera yalla du ci feñu kenn kum ci feñu tamit bang koy mën di gis day fekk nga jeex ci mom bo deme ba jeex ci mom bu yegatu sa bop mu do ko feñu te bu boba yow sa bop mom bopom rek lay feñu en réalité parce que yow yegatu dara kon en réalité voilà bop mom tamit manam boole wu ci kenn kon legui bobu mom lay wax ne moy martaba bi nga xamantene mom moy martaba manam bu jëk bi wala bok legui ci fofu la wax ne ñetti martaba mo am martaba bu jëk bi moy ahadiyya bobu ñu doon wax legui ñaarelu martaba bi moy martabatul wahda al mutlaqa manam le fait que borom subhanahu wa ta'ala nek kenn nek kenn manam dul xam nga fe kenn la mais len la mais fi nak kenn rek la ci anam guñu doyal mais bobu tamit ñun mënuñu ci am loolul tamit suñu xel mën ko nangu mais deug yeenbi sallallahu alayhi wasallam rek mom la borom mom mo am mom la borom bi feño ci lool manam moy tejal li zati bobu nga xamne mom moy mu ak kep ko xamantene dang ko don deug ci anam bi mu maté moy ko dem ba jeex ci mom sallallahu alayhi wasallam bu boba da ngay am tejal li bobu nonu moy liñu gis ci kunuzi aduna ak moy tejal li azati manam kon bi la ci djublu manam moy al wahdatu bi al mutlaqa voilà amna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rek mom moko jogo ak kep ko xamantene borom subhanahu wa ta'ala daf ko jaglel manam jagle gu reuy gi te mom moy mu nek ko xamantene manam day am khilafa gu mat seuk ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ñu mom moy mom dina am bi le nan way legi muy ñew ci al martabatu salisah moy ñettel bi moy biñ doon développer demb danaka manam teñ waxor ne liñ doon développer bobu manam ñettel bi la du won ñaarel bi voilà manam moy al martabatu hi moy al martabatu martaba salisah ba ñettel hi moy martabatul wahidiyyah moy martabatu wahidiyyah moy borom le fait que mu nek kenn deng lo manam donc unité wala unicité voilà le fait que kon mu nek kenn voilà wahiyata moy martabatu martaba umumil matalek al uluhiyati ko bur gi manam le fait que yalla nek bur manam divinité gi manam mu nek lo xamne dafa général dafa global haythu anam ga nga xamne yattasifu dana melo al haqq borom bi bur bi deug fi ha ci martaba bobu bi jami'i sifatihi ci mbolam melom yi wa asma'ihi ak turam fofu nga gis borom subhanahu wa ta'ala mbolam melom yi ak mbolam turam yi daf ko melo wa zuhuri ak feñ way khawasiha ya ca jago woni sabiha yamu jago mom woni sabiha wala manam tour yi ak melo yi len lu ci nek lamu lamu particulariser wo manam da ngay gis da fay feñ lamu spécifier wo lim hein day feñ a travers mbir yoy woni sabiha askaram ala jumaliha ci buñ ko xolé ci anam gimu manam gimu gëna manam ala jumaliha moy ci buñ ko teunké wa tafasilha ak buñ ko tekkalé deng manam bu fekkete dafa teunku ak bi nga xamantene dañ nan li de manière globale ak mbir mi de manière détaillée voilà kam man ci kam moy ci lim manam nombre ñaata la wa kayfan ak ana lan nakala manam moy manière wa itlaqan ak ci buñ ko joyele wa taqidan ak buñ ko teunké manam fi moy li ndor wax dem manam jotay bi wess wala wa du dem barki dem wa li ndor wax jotay bi wess moy ne buñu xolé mbolam ci martaba bi kessé xam nga martaba bu ñëkk bi mom rek ko jago borom bi rek ko fa nek moy ahadi yeug mom rek mo fa nek difa feñu bokkum lolu difa laqatu day ak laqatu te dayer malgré que feñu la bopom fofa li yeme moy bokut ak batay fi nga xamantene mom moy hadartu zat bi ci bopom fi hadartu ahadiyya gi la hadartu zat mom dafa laqatu deug laqatu hadartu ahadiyya gi mom ci la feñu ñu mëna xamne amna yalla amna nangam nangam manam fofu lu genn ñu nan allah nikoy tuddé yalla ñan yalla moy ki nangam na wa mais sino azat benen tour bi mo fa ne mais sino ken xamuñu ci lenen benen hadara bi nga xamantene mom moy bi ñuy wax manam moy ahadiyya gi fofu wala ci la feño mom la allah moy ahad et cetera comme niñ ko gisse ci suratul ikhlas ci jotay bi wess fofu martaba bobu nak bu ñëkk bi lolu ñun conception mën nañ ci am conception alors que martaba beulé amuñu ci conception manam suñu concevabilité voilà suñu xel mënul nangu manam manu ci am ben accès motax dafa neubatu dafa nek dayak neubatu moy niñ don ki biñu paré non nga dox di yent yalla aïssa voilà aïssa salam nan ko a'lamu ma fi ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika yow yalla xam nga li nek ci man manam ci sama naf manam moy sama nek man moy azab te man xawma lu ci sa nek manam xawma yow lan mo ci sa nek manam ci sa azab man lolu dafa nek lo xamantene yalla ni mu nekke kenn xamul ci mom lenen lolu mom ñepp ci yow legi nak ci martaba ahadiyya gi bopam rek la cey feño koku mom xam nañ ni sax fofu dana feño amna sax fofu ak ta jeldi mais feñu gi mi feñu moy bopam amma martaba bi nga xamantene manam bu ñëkk bi kon moy bo martaba al waqt al mutlaqa bi nga xamantene mom kenn la te nekk du luñu joyal fofu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo am mu ko cey feñu kon le fait que mu nekk kenn borom subhanahu wa ta'ala nekk kenn nekk lenn ba pare nekk luñu joyal manam dans son absolute total borom subhanahu wa ta'ala loolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo am loolu ak kan ak kepp ko xamantene han amna lo wala han sey nga ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam am nga al khususiyatul uzma moy jagle gu reuy ga gënom ak yépp te moy lan moy al khilafa moy nga nek ku don pire yenenbi sallallahu alayhi wasallam koku mo am lool legi mu dess ñettel bi nga xamantene fofu nak mom borom subhanahu wa ta'ala daf ñoy yombalal mbir mi a travers lolu ci la tax moore miyenen mindi fi diko xam lolu motax buñuy wax nan borom subhanahu wa ta'ala dañ koy xam nangam nangam da fay feñ day ki lolu ci turum yi la ak melom yi moy ñu ngor wax ci jotay bi wess borom subhanahu wa ta'ala ci turum yi ak melom yi kira yi mu tek dafa am ay kira yi mu tek suñu karam kira yoy motax ñun duñ ko mëna gis directement mais a travers kira yoy lañ koy gisse moy min wara hijab ma kana de basharin an yukallimahu illa min wara'i hijabi aw yursila rasulan aw yuhyi bi idnihi ma yasha yalla du wax mukk nit bashar la wax nit ce qui veut que yenent yi ci dañ nek mais kudul yenent parce que budul won lol day wax lan lay wax da nan yalla du waxat ab yenentam mais dañ nit rek kon ce qui veut que nit ñi yalla day wax ak ñom mais illa mais nak ma kana li basharin an yukallimahu allah illa wahyan lulu mu nek wahyu wahyu kan moko mom yenenti an sa sa aw min wara'i hijab wala bok ginnaw ki ray donc ñun suñu borom subhanahu wa ta'ala nak jek day wax ñun ci ginnaw ki ray c'est à dire que ñun buñu déggé luy wax kuy wax wala luy wax wala son dañuy xamné yalla moy wax ak ñun ñun loolu lañu wara gis loolu moy tajal li gog mais ki ray gi daf ko tek manam ñun yi ñuy gis te du yalla en réalité manam du yalla ni loolu ñun dañ koy yalla mi ngi wax ak ñun à travers mbir yoy mais ñun ñoko déggul manam bo démé nak bu diko dégg diko comprendre lool moy xam nga yalla lool moy arif moy yaangi nand maarifa moy ak nandité moy ak nand manam yow yaangi comprendre à travers mom signe yi mu lay envoyer pour la won la bopam kon yalla naka jek mi ngi nek ji mi ñu wax ak taaruf mi ngi manam mi ngi nek ji la xamaliku di di la xamel ko pour nga xamé ko motax mu xolal ibnu ta'ala wa idha fatahalaka babam min at-ta'aruf fala tubali in qalla amaluka aw akthar xamna num ko fala tubali in qalla amaluka wala fala tubali ma ho in qalla amaluka bu fekete ne yalla ubbil na le benn buntu ci xamel ko gim lay xamel ko nga diko xamé bu sa yoon nekati ci ndax limay jëf beuri na wala beuretu ndax mune ndax dari at-ta'aruf huwa muriduha ilayka wal a'mal anta muriduha ilayhi xamaliku bim lay xamaliku mom yalla yow mom mo la ko jox manam mu cadeau bum la jox la moko wacc ci yow alors que yow sa jëfi yow ya ko jox ana ban comparaison mo possible entre li nga xamantene yalla mom mo la koy jox ak yow li nga xamne ya koy jël diko jox yalla amul donc lool nak la nek di lool la manam loolu lu am solo la moy kon borom subhanahu wa ta'ala nak jek daf ñuy xamale ko diñu xamale ko mais problème bi moy xol yi ci xol yi la te jël lu yatt ci xol yi la loolu mom motax nit ñi manam comme na al haqu laysa bi mahjubin ank yalla nekul ko xamne dafa ki rayu dafa am voile wu ak par rapport ak yow dedet innamal mahjubu anta anin nazar ilayhi ki iru moy yow ya voile wu par rapport ak diko gis wala di xol jeme ci mom ndax law hajabahu shay lakana lahu satir bu fekkontene amna dara lu ko yir lolou dakoy mur bu amone dara lu ko voal lolou dakoy dadi mur ha walaw kana lahu satiran lakana mahsuran ha bu fekkontene amna dara lu ko yir lolou dakoy dadi meuna nek lu ko wër lu ko ndar kep te lepp lu ñu ndar kep maqhur la manam luñu note la taw huwa al-qahir fawqa ibarih yalla mom moy ki note mbolem jamm kon amul dara lu ko yir yow par exemple tay télé bi mi ngi ni maman bu moko gisul parce que dama gëm man problème bi doy kul ci télé man ma gëm du deug mais buma xipi won rek dina ko gis yalla nak naka jek non lay wax ak yow non lay def ak yow gisou mom la katanam par exemple daf la koy won a chaque fois ngay gis lu lay won ne katanu borom bi mi ngi fi mais katanam dole bu la koy won du ñew rek won la dole directement rek non lol do ko atal ah motax yeneen mindeef yeb moy ñom ñoo am min wara hijab aw yursil rasulun wala mu yoni ab yenen moy yenen ti yalla sallallahu alaihi wasallam bu ñewé indi message alquran indi hadith sunna nangam nangam et cetera lool yenen ti ñoko am ñom bu ñewé yalla day wax ak ñun a travers non mais comme des mortels ñidul yenen ñom manam yenen ti ñoo am wahyu après amna benen façon bu yalla lay wax ak ñun moy yenen ti lay daal yoni ñu indi ñu message bi moy alquran ak sunna sharia bi mu am benen façon bu muy waxe ñun moy min wara hijab moy derrière ki ray moy lan moy mbolam aduna bi parce que mbolam mindi fi nak lan lañ ay manam setu lañ ay refle lañ ci touru yalla yi ak ay melom ce qui veut dire que à travers lepp dañ koy wër di dégg di ko gis ci à travers woné kon lepp luma dégg manam borom bi moy wax à travers lool sauf que man ma comprendre né moy wax ak man suma gisé dara suma luma gis yalla momay won bopam a travers lool mais man mako gisuk suma et cetera manam lool buma démé nak ba diko gis rek lool moy nandana mais gis ko moy lan est-ce que moy nek ni mu nek ni dedet touram yi lañ la wax ak melom yi ndax touram yi ak melom yi ñoy refléter wu ci bir ci mindé fami comme niñ ko gisé gisat ko lool la lay wax nak manam lool la manam mbolam turum yek mbolam melo yi lool la maintenant solo ning ko xamé ci ngay gëna bëré lokoy gis ci lu nek motax xamliku gogou mu lay xamliku sa xol bu ko gisé rek su fekkete ne yang koy gis yow xam nga nandate nga moy arif nga su fekkete ne xamoko nak mais yow tout temps cause rek ngay gis cause ngay gis ak effet yi yi nga xamantene ñom ñoy hein ak jëm yi yow dal créateur minde fi rek ngay gis ci ginnaw lool yëpp c'est parce que sa xol dafa sori yalla su ko sa xol jégué won kon da na ko gis waaw lool la dal donc bobu mom moy ñettelu martaba bi lool nak ñi wax ay affaireu arif billah yëpp li rek lañuy wax Maarifa voilà manam dañuy nand quoi dañuy comprendre à travers voile c'est à dire que voile mindi fi ñom lañuy comprendre gis ne yalla moy wax comme lolu comme des mortels sax dañ koy gis dañuy gis ben affaire am comme niñ ko waxe won ci jotta bi yes ñene yalla dik na yalla dik na pourtant yow xam nga ni yalla dik na mais pourtant gissoko muy ñew mais à travers voile xew bi ci la waré ni man dik na manam jëfum à travers voilà à travers lolu ci ngui gissé manam nga ni hé yalla mag xam nga yow ben affaire dafa xéro gëni hi yalla man mais yow pourtant nan nga xamé ni mo man pourtant ñewul rek won la manam nonu directement sans dara mais à travers voile ben xew wala ben mbir mo gis ci la wone ni dama man legui yow soko gisi rek baxna lol moy objectif bi soko gisul nak yow dañ la voiler yow lañu yir problème li rek li moy mbir maintenant nak lolu dafa am ay martaba ki nga xamantene mom ñom ñoy awami ñom mënu ñu gis yalla luddul ci ay jëfum amatu nasi mom manam le commode mortel ñom jëf yi rek lañu gis il faut que yalla def dara ñom jëfu yalla lañu gis alors que buñu démé bu évoluer nak ba génn ci amiyé gogou manam ci génn nak légui bok ci élite bi ñom nak légui melo yi lañu gis manam attribut yu yalla yi ça dit que dootu ñu def ñom parce que nit ki lu muy gën di sori borom bi di gëna soxla yalla diko won bopam ci anam yu gëna graw encore yu gëna ri yu gëna évident muy doga gis yalla manam mom bala mo gis ni yalla man na rek wala am xew xew bu ruy bu xew manam fekke xew yaangi touti mom du ko gis wala mom il faut affaire bi dem bu evident muy do ko gis lool moy luy gën di sori borom mais lokoy gën di djégé diko gis ci lune à travers lune ngokoy gën di gis lool moy lokoy gën di djégé wala ba bari di gis ay tourum yu bari ak ay melaw yu bari à travers mbir yu touti wala lool la wala moy comme li aju ci ay xéewal ak ay natto rek am la ñoo xamantene bu len yalla xéewale xéewal yi ni yut manam fi xéewal gi mi ngi général ñom duñu gis dara duñu gis ni ñom ñi ngi ci xéewal fek ñom pourtant ñi ngi guur gu yaram ñi ngi noy ñi ngi nan ndox ñi ngi dem ko dik di lek ba sour nang mais ñom gisu ñu ni ñi ngi ci xéewal han bo la lajon tay problème rek lañ lay nekkal show boy dekk bi da ngay waru sék xam nga dik nangam fo manam ñom gisu ñu ne yalla mi ngi leen di xéewal yu reuy wallahi il faut yalla may leen par exemple ñu jek rek de nga 1 million d'euros wacc rek ñi xam ni ha yalla xéewal na ma manam ci lañu doogu gis ni yalla xéewal na rek manam il faut que événement bi ri ñoñu awam yi la mais luy gën di jégué borom bi subhanahu wa ta'ala affaire yu tout yoy non manam yoy nga xamantene ñepp dañ koy gis comme mu nekk lu banal yow ci yoy ngay gis xéewul gu mag gu la borom bi defal comme par exemple julli waxtu hein voilà comme par exemple julli waxtu ñu ah wa julli na alhamdullilah nangam wala yenen ngay gis ni borom bi xéewul la fa ngay noy rek noy gi dem delu ci Allah lolou xiwul bu reuy la maintenant nak am lu nit yi gën di nek bok ci amay manam do bok ci comme des mortels mom limi gis ci lolou moy jëf ji ci bopam manam yalla mi mu défé affaire bi manam day gis ni yalla moy xéewale daf ma xéewale mom lolou lay gis acte bi rek lay gis mais lu muy gën di évoluer di gën di dem ci élite bi di gën di xam mom melo xéewalaata gi lay gis mam ne borom bi naka jek day xiwolaté mom lolou lay gis du gis un acte bu xamantene dafa prompt wala dafa instantané mom du gis lolou né momentanément li mo xew dedet mom yalla ni la mel mom lolou lay gis comprendre nga différence bi xam nga amna différence entre ki da fay def li ak ki ni la mel attribut général voilà amna différence quoi voilà entre ki def na lu bax ak ki dafa bax amna différence nit mën na def lu bax fekk da nak fekk baxul mais def na lu bax légui nak ki comme des mortels ñom souvent dañuy gis ne yalla def na lu bax mais luñuy gënd dem ñom dañuy buñuy gënd avancer dañuy gis ne mbax yalla melok mbax la manam buñu gisé dara ñom melok mbax lañuy déduire ci mbir mom et que légui nak c'est fini mel yalla ni la mel ce qui veut dire que luñu gis rek dañu xamné yalla ni la mel ay attribut yalla lañu gis à travers lool té lool day sax naka djek manam dañu gis né yalla mi ngi wax ak ñom di len won bopam à travers mbiri muy génné ci xol to ko rare bi mom attribut bu nekk ci borom subhanahu wa ta'ala day dem ba day mom manam lool day sax ci mom après compréhension bobu muy am ci attribut bobu day sax ci mom dëkk wa ci attribut yépp compréhension bobu la ci am wala attribut bu nek bu borom bi di am rek mom daf koy gis à travers mbiri tandis que borom bi su ko feñoy ci lu nek rek daf ko ci gis manam yalla daf koy feñu motax yalla ubbi buntu yu bari num lay xameliko lool mom moy limu wax rek ne fa ay namat wallu fa sama wajulla fo la meuna djublu rek djem yalla nga fa manam yalla ma nga fa di len feñu fo la meun di djublu rek no len man di def rek manam mi ngi fa di len feñu nan len mangi mais sauf que subhanallah day def plusieurs fois ñi nandité rek ñoy téla xamné mi ngi ni yalla mi ngi may won bopam ñi nandul yépp ñoo duñu gis lool duñ ko gis abada wa mais nak li tamit de nga martaba bi mom daliki ñepp ko bok mais sauf que kenn ko ci motax yalla kenn réré wu ko même até bi sax rérewul yalla parce que mom ci bopam lele day jek nga gis ci langage am mi muy wa yalla baxna nang wala bu démé ba jaxlé deug hein wala dali wo yalla wala o mo djou nangam kon yalla ken rere wuko en tant que yalla ken rere wuko ñepp ko xam mais ki ñi wax ki ñi wax arif moy ki nga xamne dafa dem ba manam diko mën di xamé danu ko à travers lu ne wala manam lu bare bare bare ko mom mo koy wujjo don waya du ko xamné hein ya nañ yalla sam voilà motax maarifa leer la go xamantene yalla moko tok mokoy wacc ci xolu nit maarifa leer la go xamne yalla mokoy wacc ci xolu nit bu ko defé mu ci mën di xaméwé turum nit ak melo bi lolla lolla lol nak ci ngay comprendre moy liñ doon wax ci rek nit ki mën na am fatu té du and ak kusu fat yi mi andal manam mom fatu bi amna muy mën muy xam affaire yi ni mais kusu fat yi mi andal lako yalla neub manam moy dévoilement yi affaire ki mané yoy lako yalla dindi du ko gis mais dina gis li nga xamantene par contre mom moy essentiel bi té lolou rek mo am solo ci digënté ak borom mom ñoñu nak souvent ño gën ñoñu gën parce que ño gëna mëna muccu parce que genre fa problème mais parce que mo gëna simplifier non lolou moy fatxu bu mag bi sax parce que lolou moy jëmmé fatxu bu mag gi sauf que fatxu dafa am fatxu am ay dévoilement yu fatxu di andal ay cache you devol you fatxu di andal leg nit ngay gis motax leg ngay gis nit ko xamantene amul ben niveau bu kawé yalla defal ko cache bo xamantene borom niveau yu kawé amuñu ko moy li señ bi doon wax ci masalu ko jëna radiyallahu nan leg nga gis nit ko xamné day mën di tok fi ben talibem wala bok manam ak xamé ni nek ci geej la ci geej di lap mu tok fi mu tok dem sauver ko nga gis kuko raw fouf ci yalla kuko raw mais fouf ci yalla talibé bay lap mais mom du xamné sax waja ngi lap parce que tout simplement ki yalla dako defal cache bi ki deful ko mais ki nak moko upp fatou pourtant ki nga xamné du gis affaire mom moko upp fatou parce que moko gëna xam yalla moko gëna jégué yalla moko gëna xam manam mo koy gëna gis yalla ci mbir yi mais ké moko mom ké mom la yalla défal cash fu beulé pourtant ké niveau bi mu tollone niveau bi ki toll ba am fat cash fu bé ki amna bénn jamono tollone na fa ba romu ko légui ba de té musul am cash fu bi ak wajé parce que yalla da ko neub lolou day am voilà motax en fait fatxu buñ ko jaawale ak cash fu bi problème la nak bo xamanteni ñu bare bare mënuñu xamé entre fatxu bi ak cash fu bi ñom pour ñom bo amé fatxu rek la bu da ngay am cash alors que ñom ñaar tollo wuñ nuro wuñ buñu bel man nga am cash fu do am fatxu wa ñu am cash fu ni té amuñu benn fatxu ñu gëna bari té loolo tax nak cash fu bobu nak mom la bo xolé mom lañu gissone amna yakna chapitre 21 wala 23 wa 21 la sumu djuma gissone nañ ko manam mom la borom ibris di wax naan mom tuddé ko fatxu nourani ak fatxu zulmani né manam fatxu bi nga xamantene mom lendeum la ak bu leer bi voilà en fait bu ténébreuse bi nak bobu cash fu la en réalité mom da ko tuddé fatxu ndax lu yalla ubbé nit la diko ko ki mais en réalité cash fu la moy dévoilement rek la du lénen parce que mom dina gis yi nga xamantene affaire aduna yépp mën na ci am accès ba ci affaire asaman yi sax da koy gis ak yoy ba ci juroom ñaari asaman la fay xew yépp mën nako yalla mën nako koy wat ba mu dess mais yalla duko dégolu mo yalla duko wat lu aju ci turum yi motax mën nga gis fi ci tableau bi ñu bind ci ab tour yalla te du gis tour bi te pourtant fi lay top mbolam lay xew ay États-Unis bu xolé day gis la fay xew bu xolé feele ci Chine gis la fay xew et cetera mais tay bu timé ben bamel du gis par exemple que ni waji nek fi leer ngeum yalla mi ngi ci biram parce que mom lepp lu aju ci leer du ko xam amin kokou du gis yenenti alayhi assalam salam du gis malaakai kokou amul lol du ko gis du len gis non mais ci pour kuy gondi wat kay amna ndari parce que dina ah non si pour kuy gondi wat si amna ndari bu beuri sax ci ñom parce que ñom day tax ñuy mën di wax nit ñi ay mbir di len deviner ci ay yenn ay ha wa lol la wa mais lol dara la ci ñom ci gaay yi nga xamantene yalla taxu len juk wa lu reey reey la sax ci ñom ñom sax fa lañuy natte sax ma gaay nit ñom ñom ci yoy lañ koy natte donc lol la ko alors que fatu mom leer kessé la bu yalla di wacc ci xolu nit motax nit mën nako am jamono ju yagg te duko sax xam motax gisso yakana chapitre 23 bi la mom wala 21 bi sa yakana bobu la ci le cheikh omar don wax radiyallahu anhu di wax ne wa tariqa bi lu ci upp ci ñom non la len yalla defal manam da len defal fatkhu ni te duñ sax yeg ni am nan ko ñuy continuer di dund non mais duñu gis dara ay gentu yu leer sax du non duñ ko am duñ am yoyep mën na len ta bañam xaw amna ben idée reçue waw tariqa bi dem mom boko jëlé ci 40 jours ñëkki faaw nga gënt loolu du dëgg mën nga bañu gënt dara ngay gis ni leg leg man leg leg nit wo la nan la waw man de dafa am lu lu wax ci tariqa bi lewa mo degg na nit 40 jours boko amé ci tariqa bi fop da nga gënt ak nangam te man kat man bobu ba legui dama musta gënt ba du dey man han xam nga yoyu tamit han ay xéti idée reçue yoyu nga xamné gaay dañ koy ciow rek teggul fenn en fait charle no wax le bu né gënt gis salatu am jangu fat ko waaw waaw waaw waaw ñi ko gënt ci xabbam ben donc kon lol la voilà mais voilà mom moy li ñu sank mais amna ño xamantene comme borom ki ñom duñu gis ñom lol du len dal manam borom que kashfu zulmani bo fatkhu zulmani manam moy borom kashfu yoy non ñoni lol du len dal ñom mën nañu lu ne mën nañ tok ñi gëntal la suba li nara xew ki nangam mais duñu xam mais comme ay yenente bi sallalahu alayhi wasallam ay malaaka yek yoy non ñun bokkum seen aduna ñom yalla da len hein da len dafal da len nat deug da yalla nañu yalla sax ah lol te motax ci ki bob chapitre cheikh omar radhiyallahu anhu daf ci do expliquer lol ke ni ak tamit amna te chapitre bi ko jitu tamit mu ne talib bi warul di sukkandiku ci ay karama ni yo xamne mom lay def ni manam ay kiman yu reuy yu muy et cetera dedet parce que lolu kenn du ci natte ma gaay nit nak senegal fa ngeen waaw ñun ñun bo ñun mom ñun mom daayer bo waxe diiw mak ku mag la xal ñu laaj la ban karama la nga def la ban kiman la mësa def kiman kenn du ci natte ma gaay nit leg leg sax ki man ñiko soxla dayer lool la wax mu ne ki man ñiko soxla ba yalla di len ko defal ñukoy def moy ñi nga xamantene seen ngeum dafa doyali ñoñu la yalla di def lo ay ki man wala mu len di won ay affaire yu ki man ni pour au moins mu degeural seen ngeum manam au moins ñu meuna mais ki nga xamantene geum na mu ki nangam mom de toute façon bu genti bu gitul bu gisse bu gisul bu amé ki man bu ko amul mom du wañi ci conviction am dara koku soxla wul yalla diko won ay ki man ko soxlo ko am ko ni wati yenen tay rek ko djubonti la parce que waaw xam nga yalla do en fait yenen ti yaa ibn sallam yalla di len di yoni aussi pour ñu orienter moy ko wolli wi pour ñu orienter nit ñi tek len ci yoon bu juk da la lool rek moy rolam wolli wolli xolal amna wax bu cheikh abdass dabah radhiyallahu wax ju kemaana la mais wax ju mata bayyi xel la d'ailleurs motax ba souvent ñukoy fatal dafa and ak talib bi ñu romb ben pom mune len pom mune ko pom bi lu muy jariñ mune ko ah pom bi de li muy jariñ moy pour buma joggé ci ki bi ci walu ge mo meuna jégg gi dem ba ci walu gele te duma manam mu yom dal mo meun ko jégg mune ko waaw légui imagine jariñ gogou nekatul ci pom bi ban jariñ lay amati mune yi kon boba lor kessé lay do xam nga tay pom bu fekké dañu jariñ gogou munutuko jouer rôle bob munutuko jouer lo rek lay mu jëron parce que bo ci jallo da ngay mab da ngay ko tax do wa ba paré tamit mom té mom mi ngi fi donc mom mi ngi fi ba paré bo jallo ngay mab kon da ngay dalay gañ nangam nangam dalay nax ak yoy munako yenenti ak wali li rek lañ fi def moy wan nit ñi yalla tek leen ci yoon bu jubbi suñu démé ba amatu ñariñ bobu ay lor rek lañu doon ci nit ñi buñu mënul wal lu mu for for for bu fekente ne mom dula won yalla rek c'est parce que yow dal yow yaangi gañu ci ay mbirum normalement limuy jari nekul di def na ay kiman ki nangam way ceu di amul morom nangam jeexna dedet da la war tekkal borom bi bu fekente ne rôle bobu jouer wu ko lor la ci yow jeex voilà parce que mom tamit dafa yor ben tour ci touru borom manam borom bi dafa la feño bokum ci touram bobu muy wali manam ki nga xamne mom la yalla mengo ay mbirum ki ci yalla mengo wat nga xamne ne kon yow bo ñewé ci mom yalla dafa lay won la yow mengo na la yow tamit à travers jëmmi ji wa mengo na la à travers jëmmi ji baba mu dila won yoon yoonu yalla lolu yorul bi manam yalla dila won yoonu bopum a travers djummu joju waaw yalla ñala sam deeng kon borom subhanahu wa ta'ala feñu yim lay feñu ci ay turum ak ay melom ak yoy yoy la wax ne la ci de manière générale de manière particulière ay manam naka nombre lepp rek ci anam gi ak ci détail yi de manière globale de manière détaillée yépp dalay won moone gog muy woné bopam nak ci walu gogou lool moy martaba bi nga xamantene moy woné kenn borom bi parce que yalla rek fi nek mom ak ay touram ak ay melam mindif yépp yalla daf len fi tek pour feñ à travers ñom ñom en fait ay kiray lañu yalla tek muy feñ à travers mom manam mom la nan al kawn kulluha zulma wa innama ana raha wujudullahi fiha legi moy mom la ibn atala do wax talal ci xekam ne aduna bi yep lendem la liko leral moy nek yalla gi nek a travers bir mom a travers mo leral kawn bi manam moko amal genne ko woné ko mais woné bi ngi ko woné da fay woné walé bopam nanam nga gis ci tourom ak ay melom nga gis ci tourom ak ay melom lool la motax mom la wax tamit ne comme ni ko gis ci jotta bi yeso que ni borom bi subhanahu wa ta'ala en fait lilu yir ba tax gisoko moy def la imagination bi nga xamantene mom nga am ci jappu ne amna kenen innama hajabaka anhu tawahumu tawahumuka wujuda mawjudin ma'ahu li tax ba yow gisoo yalla manam moy def la gi ngay def imagination bi nga am ci sa bop xel te djubul ci ne amna leneen lu fi nek ak mom bo gisoon mbir yep gis ne dañuy nek ñu luddul di refleter ay touru yalla ak ay melom kon yow lo gis rek da ngay gis yalla lool ratax mu tek ci ne bu fekkante ne da ngay gis mindeef han ba pare gisso yalla avant mbindif avant lolu gisso ko wala bok gisuloko bi ngay giss hal mbirmi moy walam tarallaha qablahu aw ma'ahu aw ba'dahu manam moy gisso yalla avant lolu parce que ñet possibilité mo am moy ngay giss mbir waye bang ko gisse ba pare ngani ah man de mbirmi giss nako gissalena yalla à travers mbirmi lolou man nané du deug wala man mané giss na mbirmi waye mbirmi bima koy giss ci la gissale borom bi wala tamit day am lolou moy deuxième niveau bobu niveau mo gëna bax ke bu ñëk bi parce que bu ñëk bi da ngay giss mbirmi ba paré ba yéewu ci ba paré doga di diwir yalla alors que ñaarel bi mom moment bi ngay giss affaire bi ci ngay gissale yalla voilà simultanéité bobu day am manam simultanément nga leen di giss alors que nak légui amna benen bobu mo gëna bax yalla nañu yalla jox bobu moy qabla manam moy avant ngay giss mbir mi ci bopam yow bo jakkal yalla rek ngay giss d'abord do giss mbir mi hein mune su fekente na lool amul xamal ni en réalité leru borom bi mom mola mo jafé manam mo compliqué ci yow te secret yi nga xamné mom la def ci mbindi fi yow dafa yalla daf la ko xagn lool mom motax mëno am accès ci lool mëno am accès ci mbir mom mais dal yow lu bon bok amal 3 bu ñëk ba manam moy bo gisé mbir mi bo contempler ko ba yému ci après nek rek après nak dé lool mbir mi ci yalla mais li gëna graw moy ngey gis mbir mi li gën graw en plus amna lu ko gën graw moy nga gis mbir mi gis ko kém yému ci ba bari yému ci mindeef menen yi benen mindeef te yému lo ci yalla ci bopom manam moy voilà moy ma gis matériel ben matériel par exemple tok xol ko yému ci matériel bi baxna nangam yému na ci en pare légui nak ma yému ci kuko défar oh tuba be xarañ nangam ki mais ba bari ma yom fofu manam yimu mo ci ki defar tubab bi mom manam c'est la bi man ki yewu la et puis bon ba tubab bi dañ ko waxe non rek mais en réalité du scientifique yep ay tubab la déjà rek le seul fait que man ma japp ne tubab bi la lool rek déjà benen xétu wañu xel mu wañeku la manam dama wara japp ne rek scientifique bi moko defar tek manam technicien bi ingénieur bi mom la mën na nek né effectivement tubab la mën na nek né du tubab déjà lol tamit benen affaire hein voilà légui en tout cas yoy il faut que voilà lolou ñu comprendre légui nak mune wa kullu a melo borom yépp nak subhanahu wa ta'ala qadimatun aji jitu lil haqq ñel borom subhanahu wa ta'ala bi deug manam yalla melo yépp dañu jitu motax yow bo gisé benn melo ci malay borom bi subhanahu wa ta'ala dang koy gis bo bu lako yalla woné ba nga gis ko rek ja xamal ni melo bobu dafa jitu tamit ci mom manam c'est pas parce que mindeef bi mo am motax mu xew dedet mindeef yalla daf en fait melom mo waral mindeef bi xew donc melom mo waral mu am donc mu lay won melo bobu a travers lan mindeef bobu nga xamni mom la tek muy def ki ray bu mu lay feño yow moy yalla da fay wax ak yow dila won bopum a travers lan ki ray go voilà baxna kon intaha voilà muna qawluhu wax gi nga xamni alati bi nga xamni ci ta mom nga sobe fi ha ci mom bi wujudi ci amal wala ci nek shu'unaka sey mbir ya muna i'lam xamal ne anna shu'una naka mbir ya ha huna fi ni manam ci wax ji hiya moy haqa'iqul wujudi deug deug nek manam nek te fi manam la moy les realities de l'existence réalité de l'existence kon dafa am hauna yakana hauna hauna hauna wa hauna wa fofu lum bind hauna voilà deug moy kon haqaqlu wa sumiyat tudde nañ len shu'una ay mbir li adam ngir ñak ak tamayusi ragne ko bayna haqaqa digeunte sen deug deug lañu doon fa innaha ndax ñoom kat mudmarat dañu neub nekkon ñoo xam dañu neubut won fil ahadiyati ci nek kenn ki kesse mom yalla manam ci martaba ahadiyya gi laysa laha det diko ñeel aynun ay jëm wala waxu ndu ciagen ay melo wala ismu ndu ciagen ay tour wala rasmu ndu ciagen ay reud nuñu len meuna reud ni manam melale len ko wala kayfiyatu ndu ciagen ay ananaka moy circonstance de manière wala lawnu ndu ciagen ay melokan manam moy ay melo mole moy couleur lawnu kaw lu couleur wala miqdar ndu ciagen ay natala manam miqdar moy nuñu dimension quoi amuñu ko yoyep amuñu ko amuñu être en soi jamono biñu nekké manam mbiri xam nga gisoon nañ ni mbiri daño nekkon naka daño jekki wax ak turu yalla yi mais nañu nekké won loolu di wax mbir yoyu amuñu won la amuñu won fuñu manam amuñu won couleur wala tour wala melo wala amuñu won yoyep amuñu ko won biñu nekké ci borom bi subhanahu wa ta'ala nek xam nga waxon nañ ko ci jotay yewes mais borom mbir yi nek te fiyep e musuñu dañ di exister naka jek dañu pré éternel mais lolu buñ ko waxé liñ ci djublu moy la ci xam xamu borom bi manam ñun naka jek dañu mësa exister mais fan ci xam xamu borom bi parce que yalla musul dañ di xamné ñun dañu exister ak li ëj ci ñu mbir yëpp yalla musul dañ diko réré diko xam musuko réré kon ñun mus na naka jek dañu exister fan ci xam xam borom bi mais nak dañu sosu ci genn gi ñu genn ci existence bi manam ci jëlëñu ci non existence et ñu ci existence lool dañ ñu ko dañ ci sosu ci côté bobu lañ soso mais ci côté benen bi dañu pré éternel maintenant nak nañu nekké non fofa bañ fa nekké ak fofa tamit ba dañu nekkon rek ci kenn borom bi subhanahu wa ta'ala le fait que mu nek kenn rek mais nañ fa nekké moy dañ fa laqat won dañ fa nekkon laqat fa amuñu fo won tour amuñu fo won melo amuñu fo won jëm amuñu fo won ana circonstance de manière amuñu fa dimension amuñu fa dara deng lolo tax mu ne faliza hada li motax sumiyat ni tuddel len suunan ay bir manam ay bir nek shay suum pluriel la ci en fait dede manam xawma la lolu bari ne ci yenen lak mais arab da fay am lolu xam nga shay'un moy dara quelque chose une chose shay pluriel am moy sha'nu wala kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu jot borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi ci ay bir mais sha'n da fa am pluriel moy shu'un pluriel voilà pluriel voilà voilà voilà légui kon sha'nu motax sayyid ahmed ar-rifa'i radiyallahu anhu bimu toge ba sayyidna khadir alayhi salam ñew mom xamul won ni mom la muneko dafa am ben laaj bu ma lay laaj muneko kullu yawmin huwa fi sha'n yalla jamono ju nek mi ngi ci ay mbir bis bu da manam periode bu ne bis bu ne mi ngi ci ay mbir lolu lan lay tekki xam nga yalla comme du soppeku manam nek te fi minde fi nek giñ fi nek amul dara lu muy sopp ci ay turum ak ni ay melom ni ay doxalu ni dara yalla naka jek ni mel na ma sa mel amul dara lu ko sopp ko yow woné kullu yawmin huwa fi sha'n lolu mom motax question bi proposer problème mais su don sa mas gi la question bi proposer problème kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nek dafa am lu muy def tout simplement dafa am lu voilà mais le fait que mom mu xamné bon manam comme borom xam xam la day xamné le fait que yalla mbiri duñu soppi ci mom dara te yalla du nek kuy soppeku yalla manam mom du mu taxayir du nek li soppeku ñun nak minde fi dañuy soppeku sa suné lu ñew rek soppi ñun dañoo nek ñoo xamne li ñu régir moy circonstance espace ak temps ñun lool mo ñu régir solo fi ñu nek dañu soppé ko waxuma la ci jëm ni rek mais ci jikko sax moom lool lañuy mel influence dañoo voilà lepp am influence ñu en fait temps bi bu ñu jappé ba bayyi ñu ñu xamne temps bi jaar na ci ñun lool espace bi manam même gis nga espace bi circonstance lepp day bu jaaré ci ñun rek day am effet ci ñun donc ñun loolu mais yalla loolu amul ci mom donc ce qui fait que loolu tax question bi mëna poser problème mais sinon bu dul won loolu question bi du poser problème légui bimu ko lajé niko mais kullu yawmin huwa fi sha'n lan lay téké sëriñ bi manam Sid Ahmed Ar-Rafa'i radiyallahu anhu dali gatt affaire bi xawna ko jaaxal tamit effectivement boudé bi yalla bismillah mi ngi ci mbir té yalla xamna ni namu mel naka jek nona la mel té du soppé ko manam namu nekké won avant muy bindi mindi fi naka jek ni la mel té ba légui ci nona rek la mel manam amul dara lu ci soppé kon lan lay tékki kon wax ji lan lay tékki xam nga ñun buñ né bis bu nekk ya nga ci ay bir limuy tékk moy bis bu né ya nga ci activité ya lool lay tékk moy activité yu bes lool lay tek té ku nek ci activité change lieu change circonstance change ennemi doxale change manam bi wéya ngi activité yu bes légui nak mom lool kon mom moy boko jaxal légui mom bé xamna ni mënul tekki lool mom déjà dès le départ xamna ni affaire mënul tekki lool mais bu tekki wul lool kon lan lay tek bu dali gat goudi mune ko mu tok gak xamul lan la Sayna Khadir alayhi salam dem ba ci guddi gi mu gënt yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ki la ñewon laaj la laaj bi tay ci bëcëg gi koku Khadir la alayhi salam legi kullu yawmin huwa fi sha'n ne ko limi tek moy shu'unun gis nga baatu shu'un la jëfëndiko shu'unun yubdiha la fi shu'unin yabtadiha manam ay mbir la yo xamantene daf koy feñal bokut ak ay mbir yo xamne da koy commencer diko def manam du ay activité yu muy entreprendre mais ay mbir la yuy feñ c'est à dire que tous les jours yalla amna lu muy feñal ci aduna bi ci minde fam bi amna luy feñ lu bes lol lay tek hein leg bi mu demé bi mu xé guddigi mu wax ko mu ne ko ah mu delu sa ne ko sama laaj ba nak mu ne ko shu'unun yubdiha la fi shu'unin yabtadiha mu ne ko salli ala man allamaka julil ci ki la ko jangal ah deug kon lool la manam kon mbir yi lool la manam kon nek yoy niñu nek ci xam xam borom sala la legui da di feñal par dank par ben men tous les jours legui nak lool la wax mu ne le fait que ñu nek ci borom legui li tax ñu tuddé len shuun nak moy le fait que niñu nekké nonu amuñu dara lu len defu ñu xam nga tay bu mané affaire bi amul notion bi amul dara lu muy tek ha ki xam ci lan ngay wax voilà amul leneen voilà bo mo ne serigne bi notion bi voilà wala nako notion bobu gërëm notion bi day nango ah man ak yow mi nga xamantene ñun la mbir mi concerné ñun ñoy xam limi wax lan la budul won man budul man ak yow ñeneen ñi duñ ko xam lolo tax mu ne nak mbir mi le fait que ñu nek mu nek lo xamantene ci borom bi subhanahu wa ta'ala non rek la nek ci manam ci mom rek la nek manam mu xam ko mu nek ci wëtaayam ci ciapatulem nek kenn lolo tax ñukoy wax shuun lolo tax ñu tuddel len shuun manam ñu tuddel len ay affaire ay notion dem is ndax lan la maarifata detuk xam li shay inel dara fi haqa'iqha ci sen deug deug nek bi wajin ci ben wall min wuju tarif ci wallu xam giñ len di meuna xam amul ben wall ben côté de reconnaissance ben face wala ben volet hein wala ben flanc ti de reconnaissance buñ meuna am par rapport ak bir yoy amul dañu nek rek manam kon nonu la motax fa hiya ñom ñep mustawiyatun aji yemola al mabani ak taxaway ak manam niñu tabaxo niñu mel mutamathilatun aji nuro la al maani ci ay mana manam ñoyam niñu nekk ba bari ño nuro ay mana amul kon kenn ku departiru ci leneen lolu en fait mbiri bi nekké non motax mbiri yeb avant niñu nekk ci borom subhanahu wa ta'ala te yalla genné gu len amagul len spécifier gu len won lolu yeb yama maintenant nak après borom bi mo nan par exemple ki dé dama bëgg mu nekk nit bëgg mu mel ni bëgg nangam mu mel non ki dama bëgg manam ni borom bi mais nam mom mo aju ci bir mom bimu nam aju ci bir mom katanam da koy amal manam voilà katanam da koy génné amal ko volonté bi ñew force voilà parce que volonté lool d'ailleurs mom motax même ci kalam ilmul kalam lool lañuy lay nonu lañuy démontrer volonté borom bi subhanahu wa ta'ala manam lan moy wone ni yalla dafa am nam dafa am volonté niñ koy xamé moy le fait que mbir yi def xewé ni té mu am ay milliards et des milliards de possibilités mbir mi demé comme tay suñu jotay bi il y a des milliards de possibilités jotay bi baña nek fi d'abord nek fenen ba paré baña nek ci temps bi nek benen temps ba paré baña nek ci époque bi nek benen époque ba jotay bi manam ñun ñi ñepp kenn ku ci nek li nga sol lenen possibilités yu bari mais c'est-à-dire qu'il y a des milliards de possibilités yo xamné yoy benn bu ci nek bu ci amone mbir mi du démé ni mu démé dina am ay paramètres yu ñu soppé mais nak bi yalla sobe mbir mi nek ni le fait que mu spécifier ko ni né li ni lay démé exactement c'est-à-dire que temps bi période bi heure bi manam seconde bi tierce bi ni moy xew exactement du démé nenen mudul ni nim ko xamé nonu ba paré nam aju ci mbir moma dolem katanum génné ko non manam le fait que ñu manam ci lañu xamé né ah kon yalla dafa am volonté parce que su amul won volonté yenen manam affaire day jaxaso le fait que affaire bu nek ci ben ordre ba paré di xew nim ko bëggé manam di xewé nenn ci lañu xamé ni kat il faut mu am luko spécifier pour mu mel ni té baña démé nenen mu faut mu pour mu démé ni baña démé nenen du lé té lool moy volonté ci lañ koy xamé voilà donc kon biri wala lol la motax me nak fof ñepp dañu nuro niñu manam ñoo niñu tabaxo niñu nekké ba paré dañu nuro tamit manam ñom ñepp bénn sens dañu wa fi hada ci lol yaqulu ci la waxe ash-shaykh al-akbar serigne bi gëna mak moy kan sayyid muhaddin ibn arabi radiyallahu anhu muné kunna hurufan 'aliyatin lam tuqal mutamassikin min al-'ula bi dhur al-qulal ana انت فيه ونحن انت وانت هو والكل فيه هو فصل عمن وصل ها موتاخ كنا نيكون ن حروفا مانام اي حرف عاليات يو كاوي مانام حرف موي ليپ لودول يالا كل ما شاء الله هو حرف يلا تفضل ben lepp loolu yalla harf la mune wa xam nga alquran dana minan nas man ya'budu allah ala harf amna ay nit ño xamne dañuy jaamu yalla ci kaw harf manam ci kaw wal parce que harf do tek wal manam moy lepp loolu yalla manam dañuy jaamu yalla ci condition lenen loolu yalla wala dañuy jaamu yalla parce que dafa am côté buñ bëgg manam moy su delu neex fek affaire ba ngi neex rek dañuy jaamu yalla am nañ ño xamne dañu ben contraire bi la amna ñoo xamne bis bu ñowé problème dootu jaamu yalla mais amna ñoo xamne ba la ñoo mëna julli rek am problème fu ñu amul problème wala amuñu aajo bu leen jaaxal lu julli lu jaamu yalla hein wala dé am ah la dé wa wala dé am wala bu dé xéwé rek voilà vous commencez voilà légui nak wala manam kon meunu ñun ay xaraf lañ won manam ay mindeef lañ won manam do xamne borom subhanahu wa ta'ala aliyat ñu kawé mbir lam wala lam tuqal bo xamantene amul won lu ñu attal teggu ñu won ci dara mutamassikina way sukkandiku lañ minal ula di tukke ci kaw bi zural qulal manam ci nek manam ci kaw manam ci gën li nga xamantene mom moy lepp lo xamne aw natuway la ana man anta yow la fofa fi fofa wa nahnu te ñun anta ñoy yow wa anta te yow hu mom nga manam li bëgg wax moy amul woon difference entre man yow ñun mom amuñu woon difference ñepp yamul rek manam lool lay wax fi quoi mune wol kul ñepp nak fi hu ci bir mom hu mom la won manam ñepp ci bir mom mom lañ won voilà manam borom bi subhanahu wa ta'ala bi ñu nekké kon ci mom en tant que ci ahadiya gogou manam nek kenn ki ñun ñepp yamam amul won manam ce qui veut dire que ñun dañu fété won kaw quand même lepp lo xamantene lu exister la amul dara tamit lo xamantene lu ñu mëna mesurer la lu ñu mëna tek la amuñu ay dimension amuñu lu ñu mëna nat amuñu balance bu ñu mëna ki et cetera donc ñun voilà amul won dara lu ñu régir dar ci gattal motax mëna la fasal lajal amman wasal ci ñi nga xamantene ño jokk ku jokk ci yalla dina comprendre li ma la wax mom la sidi ahmadou jalla dayam de expliquer manam mom mi jokk wax na lay expliquer na manam mbir bi limité hein voilà motax mëna ashara mi ngi jundju bi haza ci li ila hadratil ahadiyati fi hadratil ahadiyati gay kenn ndax fa innal ashya li wër bu wër moy mbir fi ha ci hadara boba ma'dumatun manam yu ñakku lañ manam inexistant lañ min alat ta'rif ci jumtu way xamé manam ñu mën la xamé min al asma'i ci ay tour nan wax diw kat wala li mo tuddu nangam wala le ki wasifati wala ay melo wal alwani wala ay melokan moy couleur yi wal maqadir wala ay natway wal kamiyat ak ay ñaata wal kayfiyat ak ay naka waz zaman ak jamono wal makan ak beurep fa hazihi parce que yi mbir yi ñuy wax yeb asbabu tarif ay sabab la yuy tax ñu mëna xamé dara manam sabab yi tax ñuy mëna xamé dara moy lool mom la moy ay parce que mbir li tax ñu mën ko xamé moy tour par exemple buñ né ki modou la modou le fait que ñu tuddu modou day tax ñu mën ko xamé ragné ko ci mbir boole min nit ci dess du deug wala bo mu am ay melo manam moy ku ndjol ku nangam ki wala moy waju bax ji rek wala ki meuna ki yewen ki rek ki labir ki rek manam yoy ay mbir la yuy tax ñu meuna xamé nit wala mindeef bu mën doon wala bok couleur ñu ne waay moy waju xess ji masala xam nga lol day tax ñu meuna xamé nit ci bir nit ñi wala tam bok na ci melo yi tamit moy par exemple di wax non moy waju rek tim solo yeru dande yi masala wala borom dal yu rafet xam nga yoy ay xépe wala bok ay maqadir moy niñ ko meuna natte manam ne ah manam nat ko ci xeyna ci nat way manam mom moy waw kokku moy ministre bi fi ñewoon ya nga fatte wala ñu meun ko natte ci ne moy ko am yaram ci comme par exemple ko voilà wala bok kamiyat yi moy nombre yi comme par exemple ñu meuna wax ne ah nangam de nangami ki la manam ñu utul ko nombre bu précis bo xamanteni ci lañ koy meuna natte wala bok kayfiyat yi ana naka la moy circonstance de manière yi non voilà ak jamono wala bok bur place yoy yep nga xamantene ay mbir la yo xamantene ay sabab la yo xamantene buñ ko meune ki moy comme ki fi ñewoon jamono sangam wala yoy ko xam day tax mën ni mën ko xam wala ki ñewoon place sangam wala yoy yep ay mbir la yo xamantene day mëna tax ñu mëna ragné dara par rapport ak lenen lool la lay wax ni ba mbir yi tax ñu mëna ragné yoy yep amul woon jamono jojo amul woon période manam nit ñi bi nekké ay mbir ci nek ci ahadiya ci hadar ahadiya borom subhanahu wa ta'ala lool mom motax mu ne kon yi yep asbab tarif la ay sabab yi xamé la ragné la bayna ci digënté haqa'iqal wujudi deug nek manam deug mbir yi non lañ leen di xamé wé wa biha te ci mbir yoy yatama yesu ci lay ragne ko baabuha len am baabu woluf lenen yi mbir moy tax ñuy mën di xamé dara par rapport ak lenen ñuko ñu len di mën di différencier en fait wa bi zaati li torofu ci lañuy xamé ni sabuha ay askana yi ñu len daf amay attribution yi et cetera wa maratibha ak martabe deng wa maratibha wa haythun adamat sa yo wa haythu sa yo xamantene in adamat dafa faru dafa deñ ba ñakam ala tu tarif manam jumtu wayu niñi tax ñu mëna xamé dara sarat day nek ay mbir yo xamné day mujjë doon suunan ay mbir mudmara yo xamantene dañuy laqatu wat encore manam nek lo xamantene dañuy laqatu ci nek borom subhanahu wa ta'ala mo wawa day nek lo xamantene kenn xamul lan la dañ nan mbir mi rek motax sa yuñ tax xam nga même ba légui borom subhanahu wa ta'ala notion bobu dindi wu ko complètement ci suñu xalat tay ba légui buñ taxawé nan moy affaire bi notion bobu nangam la chose là hein mbir moma xam nga mbir yoyu ay mbir la yo xamanteni kèn manam dañ koy wax ni mais buñ ko waxé djublu wuñ ci dara lu précis hein dara lu précis djublu wuñ ko ci sauf buñ commencé nak diko woutal ay précision ay lèr mu boba mu nek dara lu takal ko par rapport ak leneen ni kon lool mom la ci djublu kon xamna ñu yam fofu inshallah jotay bi di ñew ñu yeggal ko wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.